ଅଣ୍ଟା ତୋର କଣ୍ଟା ଫିରିକି ପତଳି ବାଉଁଶର ଟଣିଲ ପତଳି ବାଉଁଶର କଣିଲ ଆରେ ସମ୍ଭାଳିଥିବୁ ଲଚକି ଯିବ ଫୁଲେଇ ରାଣିଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୂଅରୁ କାଢ଼ିବୁ ପାଣିଲ ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୂଅରୁ କାଢ଼ିବୁ ପାଣିଲ ଧୀରେ ଧୀରେ କୂଅରୁ କାଢ଼ିବୁ ପାଣି ହେଲା।